65 γίνεται σήμερα το αφεντικό. Ο Μπρους Φρέντερικ Τζότζεφ Σπρίγκστιν. Και το ίδιο δυναμικός όπως ήταν και στα 30 του. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και άλλα τραγούδια, δύο κομμάτια που έχουν ακουστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τα ενσωματώσαμε μέσα στην κινηματογραφική εκπομπή εδώ στο Βήμα FM. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Μπρους για να πάμε σε μια κοπελιά που έβγαλε καινούριο άλμπουμ και δεν είναι άλλη από την Karen O του συγκροτήματος Yeah Yeah Yeah. Day Go By με την Karen O από το άλμπουμ Crash Songs. Day go by, daybreak can't wait for the night to fall. Can't sleep, I'm wasted, wasted. Can't sleep, make it to the dawn. By the way, I really need my fix, 'cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. And tell him that my pain is gone. Time away, tearing me apart. I wear it on my heart. I do, can't sleep, I'm wasted. Stand still, I'm shaking over you. Time away, I really need my fix, 'cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. Just tell him that my pain is gone. It's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. Ακούσαμε την Karen O, μια τραγουδίστρια που έχει ήδη αποκτήσει ένα αρκετά έτσι φανατικό κοινό μέσα από το συγκρότημα που τραγουδούσε, τους Yeah Yeah Yeah, αλλά και στα solo album που έχει κάνει, όπως αυτό εδώ, το Crash Songs, στα solo τραγούδια θα λέγα καλύτερα. Ακούσαμε λοιπόν από το Crash Songs το Day Go By με την Karen O. Αυτός ο καινούριος ήχος, όπως έχει εξελιχθεί αυτή η pop που πια χαρακτηρίζεται indie pop, δηλαδή ανεξάρτητη, με έναν ήχο που θέλει να διαφέρει από, να διαφέρει από τον εμπορικό ήχο των pop τραγουδιών, μας δίνει τώρα αφορμή να ασχοληθούμε με ένα ή να ακούσουμε έναν καλλιτέχνη από το Seattle μετά την Karen O, που κρύβεται πίσω από το όνομα Perfume Genius. Από το Seattle λοιπόν αυτός ο Mike, κάτω από το όνομα Perfume Genius, έβγαλε ένα άλμπουμ με έναν ιδιαίτερο ήχο. Το άλμπουμ λέγεται Too Bright. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ το Queen. Don't you know me? Ακούσαμε από το άλμπουμ που έχει φτάσει και στη χώρα μας, σε λίγα αντίτυπα, σε κάποια καταστήματα. Πρέπει να δει το εξώφυλλο. Η Ελευθερία Τυράκη που είναι εδώ στον ήχο σήμερα μου λέει ο Μπάουι έχει κάνει στυλ βέβαια. Το εξώφυλλο πρέπει να το δείτε, του Perfume Genius. Είναι ένας τυπάκος πολύ μικρός ηλικία, που βέβαια δείχνει το πόσο και αυτό το στυλ είναι επηρεασμένο, τουλάχιστον οπτικά, από τον David, τον μοναδικό Δούκα. Λοιπόν, ακούσαμε από το άλμπουμ Too Bright του Perfume Genius, που είναι στην εταιρεία Matador, μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, ψαγμένη έτσι και με καλά ονόματα μέχρι σήμερα, το κομμάτι Queen. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαρυφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Περιμένουμε τις υποδείξεις και τις ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή αυτή. Βήμα FM για τα μηνύματα, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm95.gr. Το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5 και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά τα διαφημιστικά έχουμε δύο τραγούδια των Motley Crue. Ένα από ένα ιστορικό τους άλμπουμ και ένα καινούριο tribute που βγήκε από καλλιτέχνες country, που δείχνει την δύναμη που έχουν μερικά συγκροτήματα και πόσο διαχρονικά είναι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάλι! Έλα βρε αγάπη μου, κοιμήσου. Όχι! Κοιμήσου και έχει μανούλα πλυντήριο σίδερο μαγείρα. Μαμά! Όποτε χρειάζεστε ενέργεια για το σπίτι σας, πρωί και βράδυ, Energy Family και Energy Family Night ή Energy Family Simple από την Elpedison. Ημερήσια και βραδινή κατανάλωση ρεύματος με ανταγωνιστικές τιμές, φιλικές υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Γίνετε πελάτης της Elpedison τώρα και υποφεληθείτε επιπλέον 10% έκπτωση στους 4 πρώτους λογαριασμούς σας. Elpedison. Ενέργεια για πάντα. Πληροφορίες στο www.elpedison.gr.

Πράγματι ακούγεται, όπως λέμε εδώ, με την ελευθερία μετά από τόσα χρόνια. Πάρα πολύ ωραία το τραγούδι αυτό. Για όσους αγαπήσαμε τότε τη μουσική heavy metal αυτής της γενιάς. Dr. Feelgood με Motley Crue, που είναι και πάλι στην επικαιρότητα και με αυτό το άλμπουμ, αλλά και με διάφορα άλλα που γίνονται. Γιατί βγήκε, με το άλμπουμ που θα ακούσετε τώρα δηλαδή, βγήκε λοιπόν αναπάντεχα, το είχαμε διαβάσει κάπου το χειμώνα ότι θα βγει αυτός ο δίσκος, τα ονόματα της country, μερικά από τα πιο δημοφιλή καινούργια ονόματα της country, που δείχνει ότι τιμούν τόσο πολύ αυτό το συγκρότημα της δεκαετίας του 80, το άλμπουμ Nashville Outlaws, A Tribute to Motley Crue. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν μερικά από τα πιο καυτά και δημοφιλή ονόματα της country αυτόν τον καιρό, όπως η Rascal Flatts, η Florida Georgia Line, η Leanne Rimes, ο Justin Moore, που θα τον ακούσουμε τώρα, επίσης Beacon Ridge και Mavericks και διάφοροι άλλοι, που είναι πολλά από τα πιο γνωστά ονόματα αυτής της μουσικής. Θα ακούσουμε το τραγούδι Home Sweet Home, ένα τραγούδι των Motley Crue, όπου θα το πει εδώ στο νέο άλμπουμ ο Justin Moore, ο καινούριος, με τον Vince Neil, δηλαδή τον τραγουδιστή των Motley Crue. Το τραγούδι είχε πρωτοεμφανιστεί στο άλμπουμ του 1985, Theater of Pain. Έτσι λοιπόν σήμερα, δύο-τρεις ακροατές που έγραφαν ότι δεν έχουμε παίξει αρκετό heavy metal, ακούτε λοιπόν πρώτα Motley Crue και τώρα την άποψη της country για το heavy metal. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Home sweet home. Tonight, tonight I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Sweet home. You know that I've seen too many romantic dreams up in lights falling off the silver screen. My heart's like an open book for the whole world to read. Sometimes nothing keeps me together. I'm on my way. Home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way. I'm on my way. Just say. Λίγο πριν τις ειδήσεις λοιπόν ακούσαμε τον Justin Moore, έναν από τους δημοφιλέστερους νέους τραγουδιστές της country από την νεότερη γενιά, και τον Vince Neil, τον Motley Crue, από αυτό το πολύ καλό tribute στους Motley Crue, Nashville Outlaws, a tribute to Motley Crue. Είναι η εκπομπή που σας ενημερώνει καθημερινά για αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στη μουσική. Αλλά μας δίνει τη ευκαιρία με διάφορες αφορμές να πάμε και στο παρελθόν. Μια και παίξαμε country, ας κάνουμε ένα τέταρτο αφιέρωμα σε κάποια τραγούδια της country με αφορμή πρώτα τον τύπο που ακούσαμε λίγο πριν, τον Justin Moore, και την αναχώρηση για εκεί που θα αναχωρήσουμε όλοι κάποια στιγμή, πριν από 2-3 μέρες, ενός πολύ σπουδαίου τραγουδιστή της country, του George Hamilton του τέταρτου, έτσι λεγόταν. Είχε κάνει πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του George Hamilton, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, είναι το I Believe. Town I've ever seen. Women there don't treat you mean in Abilene, my Abilene. I sit alone most every night, watch those trains pull out of sight. Don't I wish they were carrying me back to Abilene, my Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town I've ever seen. Women there don't treat you mean in Abilene, my Abilene. Crowded city, there ain't nothing free, nothing in this town for me. Wish to the Lord that I could be in Abilene, sweet Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town. Abilene, μια μεγάλη επιτυχία του George Hamilton του τέταρτου, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες. Τα τραγούδια country πάντοτε και τώρα και τώρα έχουν μια μελωδικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το rock and roll βασίστηκε στην country και στο R&B για να γεννηθεί. Προϋπήρχε η country εδώ και δεκαετίες πολλές. Επίσης έχει αναδείξει τεράστιους καλλιτέχνες, και έτσι, μια και πολλοί ζητούν μερικές φορές country, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω, κάποιες εκπομπές θα παίξουμε μερικά από τα τωρινά ονόματα, και ίσως παίξουμε και μια λίστα με τα 40 δημοφιλέστερα ονόματα όλων των εποχών της μουσικής country, που μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις θα είναι αυτός εδώ, πριν 50 χρόνια. I said hello to the man who tried to win your hand a long time ago. I tried to smile as he talked of the days when he was your beau. But I could see he was ashamed of me when he talked of his wealth and fame. Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Big man, you got money in your hand, so what? So what? So what? You're at a table for two, but still there's only you, big shot. Power can't hold, you can't romance your fame. Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Big man, you got money in your hand, so what? So what? Ruby Ann, μια μεγάλη επιτυχία ενός βετεράνου της country. Πριν 50 χρόνια το τραγούδι αυτό ήταν το επόμενο μετά το Devil Woman. Ήταν ο Marty Robbins και είναι ο Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Ο μοναδικός Johnny Cash, 50 χρόνια πριν, η μουσική country μέχρι τις διαφημίσεις, δηλαδή άλλα δύο τραγούδια θα ακούσουμε, για να δείτε τι υπέροχα τραγούδια υπάρχουν σε αυτήν τη μουσική που έχουν επηρεάσει τους πάντες. Λοιπόν, το τραγούδι είναι γραμμένο από την June Carter Cash και τον Johnny Cash, το Ring of Fire. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο από τον Ned Miller. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία πριν 50 χρόνια με τίτλο From a Jack to a King. Jack to a king, from loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen, and walked away with your heart. From a jack to a king, with no regret I stacked the cards last night. Just right to make me king of your heart. For just a little while I thought that I might lose the game. Then just in time I saw the twinkle in your eye. From a jack to a king, from loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε ένα από τα φοβερά τραγούδια της δεκαετίας του 60 που ξεπέρασε τον χρόνο, όπως το Ring of Fire. Πριν 50 χρόνια η Skeeter Davis τραγουδούσε το «The End of the World». Η διαχρονικότητα του τραγουδιού δείχνει από δύο γεγονότα που θα σας πω. Ακούγεται σε ένα από τα επεισόδια που θα είδατε και εσείς ίσως πολλοί από εσάς χθες στο Sky. Χθες δεν ξεκίνησε το «Under the Dome». Περιμένω την άποψή σας για το πρώτο επεισόδιο της σειράς αυτής ή επίσης αν έχετε δει τη σειρά, πώς σας φάνηκε το «Under the Dome», ο πρώτος κύκλος, τώρα βγαίνει ο δεύτερος. Λοιπόν, εκεί στο επεισόδιο «Blue on Blue» ακούγεται το «End of the World» που θα ακούσουμε τώρα, γιατί και υποτίθεται το «Under the Dome» είναι με το τέλος του κόσμου και επίσης έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Και στην ταινία όπου η Αντζελίνα Τζόλι είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, το «Κορίτσι που άφησα πίσω». Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια πριν 50 χρόνια, λίγο πριν βγουν οι Beatles. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιατί ο κ. Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή πόσο έχει, 26% όπως είπε. Και είναι περίπου το ίδιο που ήταν πριν, δηλαδή δεν ανεβαίνει, έχει φτάσει σε ένα όριο. Και καλά, με αυτά που εξήγηλε, οι μισοί συνταξιούχοι να τον πιστέψουν. Α, οι μισοί άνεργοι. Κύριε Χιώτη, το είχε εξαγγείλει του παπά του τα γένια, κυριολεκτικά. Έτσι, μέχρι το Αγιονόρος έφτασε για να τους υποσχεθεί φορολογικές ελαφρύνσεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αφήνουμε την country και πάμε στο σήμερα. Αφήνουμε την country της δεκαετίας του 60 και πάμε στο σήμερα για να ακούσουμε ένα άλμπουμ από το καλό συγκρότημα των Blonde Redhead, συγκρότημα που συμπληρώνει αυτή τη χρονιά περίπου 20 χρόνια ύπαρξης. Έβγαλαν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους πριν από λίγες εβδομάδες. Το άλμπουμ λέγεται Baragan. Οι Blonde Redhead έχουν αποκτήσει και αυτοί φίλους εδώ και 20 χρόνια, γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν και πήραν καλές κριτικές για αυτό το άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι ακούσαμε? Ακούσαμε το τραγούδι Dripping από το καινούριο άλμπουμ που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες των Blonde Redhead. Το άλμπουμ λέγεται Baragan. Τώρα θα σας θυμίσω, όχι το συγκρότημα, ένα γκρουπ λεγόταν Matafix. Πριν από αρκετά χρόνια, έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια, είχε ακουστεί το τραγούδι τους Big City Life. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν είχε μέλος αυτόν που θα ακούσουμε τώρα. Ο Μάριον Ρουντέτ λοιπόν από τους Matafix έβγαλε ένα καινούριο άλμπουμ προσωπικό που λέγεται Electric Soul. Είναι Βρετανός και είναι σε αυτήν την ομάδα των καλλιτεχνών που προωθεί την βρετανική soul, το βρετανικό hip-hop. Λοιπόν, ακούμε το Body Language, νομίζω αυτό είναι το τραγούδι, για να δω. Όχι, δεν είναι το Body Language, είναι το Run Around από το άλμπουμ του. Από το Λονδίνο, το άλμπουμ λέγεται Electric Soul, Βρετανός που τραγουδά Soul, μαύρος βέβαια, αλλά και υπάρχουν και λευκοί, λευκοί που τραγουδάν Soul, αυτή λέγεται Blue Eyed Soul, μάλλον Ρουντέτ ο τύπος, είπαμε ότι είναι από Μάταφιξ. Θα κλείσουμε με αυτόν που έχει φύγει από τη ζωή και που είναι ο αναμφισβήτητα πρώτος, όχι μόνο στην soul, σε όλα τα είδη της μουσικής, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερος από αυτόν που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1930. Ποιος είναι? Ray Charles.